Отношение между мисли и чувства. 16-та лекция на младежкия окултен клас, 12-та година. 13 януари 1933 година, София, Изгрев. Тайна молитва. Кой е най-лесният и кой е най-мъчният отговор? Да допуснем, че имате две успоредни линии. Какво съдържание имат те и какво ще стане с тях, ако се пресекат? Ще кажете, че нищо особено няма да стане. При едни условия това пресичане не означава нищо, но при други значи много. Нищо и нещо има два различни знака. Нищо има знака минус, а нещо плюс. Как ще означите геометрично частицата не и частицата да? Кой е по-голям? Който дава или който взема? На този въпрос може да се отговори по два начина. Когато богатият дава доброволно, той е голям. Когато бедният взема с благодарност, и той е голям. Ако богатия дава насилствено, малък е. Ако бедният взема и не благодари, също е малък. Силният всякога дава. Когато двама юнаци се борят, единият дава, а другият взема. Да победиш противника си, това значи да му предадеш нещо от себе си. Той престава да бъде препятствие на твоя път, но същевременно е получил нещо от тебе. Някой мисли, че като унищожи противника си, победата е на негова страна. Това е криво разбиране. Целият свят е пълен с такива разбирания. Казват, че природата трябва да се победи. Какво се разбира под победа над природата? Да победиш своята ниша природа е едно нещо, но да победиш външната природа, това е друго нещо. Всъщност, може ли човек да победи своята ниша природа? Само така си говори. Казваш, че можеш да бъдеш учен. И това е само твърдение. Учен си, но в какво отношение? Казва се учен. Неучен. Какво означава буквата Н? Къде е силата в отрицателната частица Не? Казваш, не обичам да правя зло. Силата е в частицата Не. В друг случай, по стечение на обстоятелствата, казваш, ще направя зло. Какво означава частицата Ще? Каква част на речта е тя? Добре е понякога човек да изгуби смисъл на всички думи и да не се безпокои за нищо. Частицата ще може да вземе мястото на отрицателната частица. Казваш, ще ти взема парите. Какъв знак ще поставите на това изречение? Преведете го в геометрична форма. Буквата ще представлява съчетание на три успоредни линии и на един прав ъгъл, обърнат с върха нагоре. Трите успоредни линии представляват три реки или три канала. Още много неща може да представлява буквата Щ. В случая ъгълът показва, че ще боравите във физическия свят, в гъста материя, на която трябва да знаете законите. Един химик отправя едно вещество, което няма съзнание, нагоре в пространството. Вие правите усилия да го насочите нагоре. Ще означава сили, с които вие разполагате. Буквата Щ означава вътрешна активност. Кажете една миролюбива дума, която започва с буквата Щ. Тази буква съдържа в себе си скрити звуци и показва, че пътят е затворен. За да се отвори твоят път, трябва да бъдеш много умен. Ако вратата ти е затворена, тя може да се отвори само при един случай – когато кажеш истината. Следователно, като дойдеш до буквата Щ, ще мислиш. Онези учени, които са се занимавали с писмеността, са разбирали звуковете в природата. Ако разгледате първите звукове, можете да създадете от тях едно математическо упражнение, а после да го преведете в геометрична формула. Това значи да го пренесеш в свят, проявен в гъстата материя. И материята има отношение към числата и формите. Първоначално тя се е проявила като единица, която после се е раздвоила. Значи материята, която е изпълвала пространството, се е диференцирала и видоизменила, като са се образували две противоположни полушария. Така се е образувало числото 2, борба между две единици. За да се прекрати тази борба, се е явило числото 3, което показва, че силите в природата са взели известно направление. Разумното в природата е взело надмощие и светът е започнал да се създава. Казват, че Питагор е дошъл до числото 4, което показва завършен процес. Вие разбирате нещата най-много до числото 4. Може да броите и да смятате до милиони, но разбирате само до числото 4. Казва се, например, че човек има 4 тела – физическо, на чувствата, на мислите и на разума. Или с други думи казано – физическо, астрално, умствено и причинно. Колцина от вас са се качвали в причинното тяло, за да видят какво представлява причинният свят. Свят без никакво противоречие. Понякога ви се струва, че нямате никакви противоречия. Тогава сте в причинното си тяло. Оттам слизате в мисълта, в умственото си тяло и не можете да направите разлика между мислите и чувствата си. Наистина, непроявеното, нереализираното чувство е мисъл. То е обект на мисълта, и ти търсиш правилен път за реализирането му. Като се качвате в по-висок свят от физическия, виждате, че между мислите и чувствата съществува известна зависимост, близко отношение. Мисълта е реализирано разумно чувство. Ето едно понятие, върху което трябва да мислите. Мислите и чувствата не са идентични. Когато чувстваш, това е едно състояние. Когато мислиш, е друго състояние. Мисълта е по-силна от чувствата, но в тях има по-голямо напрежение. В мисълта има по-голямо движение, а в чувството – голямо напрежение. Щом мислиш, ти се движиш. Щом чувстваш, ти си напрегнат и казваш: «Иде ми да се пръсна». Това са отвлечени въпроси, които нищо не ви ползват. Те имат значение само за онези от вас, които се занимават с скритите сили в природата. Имате едно езеро, в което от едната страна се влива вода, а от другата тя изтича. Водата, която се влива, пълни езерото, но същевременно донася пясък и други утайки, които се наслагват на дъното му. Водата, която изтича, празни езерото и го чисти от утайките, изнася ги навън. Кой от двата процеса е по-силен? Втичането или изтичането? Втичането е по-силен процес. По аналогия на това питам, кой процес е по-силен? Чувстването или мисленето? По този въпрос учените, философите и окултистите са раздвоени, а природата е строго определена. Според нея, за да постигнеш едно желание, ти трябва да знаеш какви са неговите свойства, какви чувства го подтикват и кога се проявява. Първо идват условията, а после времето, като врата за минаване. Например, нивата е разорана. Имаш жито за сеене. Имаш кола за пренасяне. И чакаш само времето, за да посееш. Казваш, нямам условия, нямам средства. Може да имаш и условия и средства, но ако не знаеш времето, кога да ги използваш, няма да постигнеш желанието си. Ако не спазиш времето за сеене, добрите условия могат да пропаднат. Като ученици изучавайте занаятите и изкуствата като метод за постигане на своите желания. Всеки от вас трябва да има поне един занаят, в който да вложи ума си. Дали ще бъде земеделец, шивач, готвач, не е важно. В това разнообразие именно хората се възпитават едни други. Искам да бъда поет. Всички не могат да бъдат поети. Искам да бъда философ. Всички не могат да бъдат философи. Философът работи с малко материя. Какво ще прави той, като дойде гладът? Той може да обясни причината на глада, но не може да го задоволи. Как се задоволява гладът? С храна. Човек яде, за да задоволи глада, да му услужи. Гладът е господар, а човекът негов слуга. Каже ли господарят, че иска да яде, слугата веднага отговаря. Господарю, на твое разположение съм, ще ти услужа. Дойде жаждата, друг господар, и тя казва, жаден съм, вода искам. Господарю, сега ще донеса вода. Дойде зрението, трети господар. Светлина искам. Сега, господарю, и светлината ще дойде. Човек има много господари. Ще кажете, че човек е господар на очите си, на своето зрение. Не, той е слуга на очите си. Човек е слуга на ушите, на ръцете, на краката си. Един ден, когато краката се откажат да ходят, човек разбира, че те наистина са негови господари. Щом краката не искат да ходят, човек седи на едно място. Защо не ходи? Днес господарят не е разположен. Приемете новото знание, което идва в света. И вашето знание е на място, но трябва да го преведете в духа на новото, както се превеждат дробите към общ знаменател. Математиците си служат сред формули, знаци и уравнения, които също трябва да се подвеждат към живота. Затова трябва да се изучават законите на човешкия дух, душа, ум, сърце и воля. Който не знае тези закони, той се обесърчава. Кой се обесърчава, господарят или слугата? Ако се обесърчаваш, ще знаеш, че си слуга. Не служиш добре на господаря си. Щом господарят се обесърчава, той не е господар, но слуга. Въобразил си е, че е господар. Господарят никога не се обесърчава, защото е господар на условията, на времето, на силите, с които разполага. Сбъркал си нещо. Слуга си. Невежа си. Слуга си. Слуга ли съм? Че кой човек не е слуга? Когато се съберат няколко слуги, един от тях играе ролята на господар, но временно. И тъй, определете отношенията, които съществуват между мислите и чувствата ви, за да видите какво можете да постигнете с тях. Нека всеки си отговори какво иска да постигне в живота си. Някой иска да завърши философия, друг естествени науки, математика или медицина, трети да стане инженер или архитект. Какво се постига с тези науки? Какво ще постигнеш, например, с биологията? Един окултен ученик разказвал, че в три последователни прераждания следвал по математика и завършил университета с отличие, но в края на краищата пак не разбирал математиката в живота. Защо ни я е разбирал? Защото е бил слуга. Да разбираш, значи да си господар на всички положения. Математиката не може да се разбере. Тя трябва да се живее. Както животът се развива и променя, така се мени и математиката. Висшата математика подразбира отношенията между резултати. В математиката вземат участие времето и пространството, количеството на веществото, както и математическите и геометричните отношения между едно съзнание и друго, между един и друг ум, между едно и друго сърце. Казваш, много обичам този човек. От гледище на математиката ти си дал много. Той ме обича малко, значи не е дал толкова, колкото е получил. Много си дал, малко са ти платили. Дал си нещо ценно от себе си, замяна на което не си получил, колкото си очаквал. Казваш, няма обич в света. Искам да ме обича някой. Дай му пари и не очаквай да ти ги върне. Това е на математически език. Иди при търговеца, дай му пари и кажи. Искам да ми дадеш стока. Дали той ще ти даде стока или не, това е въпрос. Той казва, ти ми обичаш. Дали аз те обичам, това е друг въпрос. Ето една философия, която не съществува в живота. Среща се само в книгите. Математиката я нарича отношения на мъртви величини. Сега да дойдем до реалното в живота. Като обикнеш някого, първо се запитай какъв търговец е. Има ли от тази стока, за която плащаш? И може ли да ти даде от нея? Като отиваш при него, първо прегледай стоката му. И като се увериш, че има това, което искаш, тогава му кажи, че го обичаш. Ще кажеш, ето давам ти 1000 лева, срещу които искам нещо от теб, с което въпросът свършва. Някой ти пише любовно писмо, но с това те задължава. Лесно се казва, че обичаш, но и ти трябва да сложиш нещо в писмото. Срещу полученото и ти ще дадеш нещо. Между хора, които се обичат, трябва да става правилна обмяна. Не можеш да обичаш един човек, ако не ти е дал нещо. Не можеш да обичаш един плат само за външния му вид. Той трябва да има съдържание, защото така придобива цена. И човек трябва да има съдържание. Неговите добродетели. не можеш да обичаш нещо, ако то няма ценност. Ново разбиране е нужно на хората. Ако живеете по старото разбиране, всичките ви задачи ще останат неразрешени. Ама родили сме се, че се раждате, това е предприятие. Че растете, че учите, това е също предприятие. Всичко, което вършите, са все предприятия, които в края на краищата ще фалират. Казваш, родих се, учих, завърших училище с отличие, работих, спечелих пари, но и знанието отиде, и парите отидоха, и здравето отиде, загазих. Нищо не ми остава, освен да умра. На търговски език казано, фалирал си вече. И търговецът, като вижда, че от тук няма кредит, оттам няма кредит, най-после казва, няма какво да се прави, ще фалирам. Това е най-хубавото, което можеш да направиш. Ще извикаш кредиторите си и ще кажеш, господа, не мога повече да карам така. Обърках се. Вземете поне 10% от това, което имам. Така фирмата изчезва. Този е старият начин на ликвидиране. Аз привеждам фалимента със следният език. Падане на едно правителство, качване на друго. Напускане на една нива, обработване на друга. За мен процесите са строго определени. Ти трябва да знаеш защо спиш и защо ставаш от сън, защо работиш и защо почиваш. Почивката и сънят подразбират освобождаване от нещо. Будното съзнание подразбира активност. Щом не можеш да почиваш, да спиш. Природата те вика на работа. Ще работиш, докато дойде друго съзнание да те смени. Всяко време, което природата ти е отделила, ще го използваш разумно. Ще се пълниш и ще се празниш. Така и войникът пълни и празни пушката си. Казваш, куршумът излезе навън. Какво от това? Изпразнила се е пушката, а после ще се напълни. Пушката е опасна, но има безопасни уреди. Например, помпата е безопасен уред. И тя се пълни и празни, но с вода. Това е законът на приливи и отливи, на втичане и изтичане, на пълнене и празнене. Изучавайте законите и силите на природата, за да се справяте с тях. Те действат върху човека и ако той не може да се справи с тях, те се отразяват неблагоприятно върху него. Всичко, което става във външната природа, става и в човешкия организъм. Не мислете, че всичко идва отвън. Например, детето очаква всичко от майка си и баща си. От една страна те нареждат работата му, но от друга страна и природата се грижи за детето. И ти имаш условия и средства за живот. Около теб навсякъде има въздух, но сам ще го дишаш. През носа или през устата ще поемаш въздух, но сам ще правиш това. И ако те питат защо дишаш, какъв отговор ще дадеш? Задавал ли си си въпроса защо дишаш? Ти живееш и дишаш. В този смисъл дишането е един от процесите на живота. Ако не дишаш, не можеш да живееш. Ако светлината не влиза през очите ти, не можеш да мислиш. И мисълта е процес на живота. Яденето също е такъв процес. Без светлина, вода, въздух и храна няма живот. И съзнанието има отношение към живота. То определя какво сме постигнали и какво не сме постигнали. Съзнателният живот на човека има нещо, което го радва, и друго, което не го радва. Който не разбира законите, лесно се обесърчава и казва: «Нищо не постигнах». Какво означава това? Все едно, че отиваш да се къпеш и оставяш на брега всичко, каквото носиш със себе си – дрехи, пари, книги. Като влезеш във водата, казваш: «Нищо не постигнах». Нищо не си постигнал, защото всичко си оставил на брега. Щом се окъпиш, ще се облечеш, ще вземеш чантата си с парите и книгите си и ще си отидеш. Какво разбрахте от това, което ви говорих досега? Човек трябва да служи разумно на господаря си. Той има много господари, на кого от тях да служи? На всички ли? Не, първо ще служи на най-големия, а после на другите. Поред. Сега от вас искам да напишете един списък на всички занаяти, защото ще станете занаятчии. Като донесете списъка, целият клас ще хванем на работа. Аз ще прегледам списъка, ще видя какво можем да направим, т.е. кои занаяти да използваме. Не разбираме защо ще ставаме занаятчии. Когато хората не разбират работите, те пеят и свирят. Когато са свободни, те също пеят и свирят. Сега сте свободни. Господарят ви е заминал за малко. Учителя свири тихо и нежно на цигулката. Можете ли да пеете заедно с мен? Всичко старо си отива, отлетява вече, новото идва в живота. Свободните хора пеят, а които не са свободни, плачат. Учителя пее думата «Хензи». Всичко старо, страдания, незгоди, падания, ставания си отива и новото идва. Това се нарича в музиката опресняване. Всички музиканти търсят нови методи, нови разрешения. По този път е вървяла музиката и досега. Разбрахте ли каква ще бъде темата ви за следния път? Да напишете списък на всички занаяти. Животът на съвременните хора е еднообразен. Природата няма еднообразие. Въпреки това хората се стремят към еднообразие, поради което се натъкват на големи несъответствия. Всички искат да бъдат богати. Никой не желае да бъде беден. Това е еднообразие. Всички искат да бъдат учени, но въпреки това учените са малко. Всички искат да бъдат силни, а при това силните са малко. И малката мушица иска да бъде силна. Важно е да знаеш кога да бъдеш силен, богат, учен. Трябва ли всякога да бъдеш голям? Ако те гонят и трябва да минеш през една малка дупчица, като си голям, ще можеш ли да минеш през нея? Ще се заклещиш вътре. В този случай, колкото си по-малък, толкова по-добре за теб. Щом се премахнат препятствията на пътя ти, можеш да станеш голям. Силата, знанието, богатството, здравето са условия на живота, които трябва разумно да се използват, даже при лоши условия. Често хората губят целта на живота си. Задачата на човека е да постигне не само общата цел на своя живот, но и целта си за всеки ден. Ето защо казвам: Пазете равновесие на силите в своето съзнание. Като изгуби равновесието на силите си, човек се обесърчава. При това положение, каквато работа започва, все я отлага. Пак започва, пак отлага. Има убеждение, но се отказва от него. Той започва много работи, но в нищо не издържа. Щом възстанови равновесието на силите си, човек намира своя път. Той разбира, че има отношение към живата природа, към Бога. Като ви говоря за отношения, аз имам предвид първо отношенията ви към Бога. Чрез тях ще определите отношенията си към хората. Ако вярваш само в Бога, ти не можеш да определиш отношенията си към своя ближен. Да имаш отношение към Бога, това значи да придобиеш Неговото знание, чрез което започваш да разбираш света и обкръжаващите. Само по този начин животът ви ще потече правилно. Като ви наблюдавам, виждам, че вие не знаете какви трябва да бъдат отношенията ви едни към други, и това внася дисонанси във вашия живот. Когато учениците не учат, учителят е недоволен от тях. Ето един дисонанс. Недоволството нарушава равновесието на силите. Какво знание може да придобие ученикът, който е нарушил равновесието между силите на своето съзнание? Той не се интересува от нищо, следователно не може да учи, не може да придобива знания. Някой ученик казва: защо ще уча математика, защо ще уча геометрия? Мнозина гледат на тези науки като на отвлечени, но всъщност те имат конкретно приложение в живота. От гледището на някои хора много науки са отвлечени. Според тях биологията, психологията, математиката са отвлечени науки. Психолозите говорят за душата, но се питат: къде е душата? Говорят за ума и питат: къде е умът? Умът работи чрез мозъка, значи неговото място е в главата. Чувствата се проявяват чрез стомашния мозък, т.е. чрез слънчевия възел, орган, който работи постоянно. Мястото на чувствата е в симпатичната нервна система. Чувствата имат връзка с стомашната и дихателната система, а те с симпатичната нервна система. Ако чувствата на човека не са хармонични, явява се разстройство и в храносмилателната, и в дихателната система. Хармонията в човешкия живот зависи от главната мозъчна система и от симпатичната нервна система. Докато те са в хармония, животът ви ще бъде хармоничен. Щом се наруши тяхната хармония, човек нищо не може да постигне. Най-малкото смущение в тези системи се отразява на целия организъм. И фабрикантът, и инженерът с точни инструменти определят състоянието на главната машина във фабриката. Като ученици трябва да изучавате живота, да не ставате причина за нарушаване на неговата хармония. Недоброкачественото масло задръства колелата и машината не може да върви. Понякога забравяте да намажете колелата на машината и тогава се чува силно скърцане. Машината пак не върви. Животът е сложна машина и човешкият организъм е сложна машина, която и досега учените не са разбрали. В сравнение с другите системи, мозъчната е създадена най-късно. Тя е страница, която се пише и до днес. Ето защо преди да дойдете до тази система, човек трябва да изучи симпатичната нервна система, неговото старо отечество. Човек се е преместил вече в новото отечество, в главата, в мозъчната система, по-сложна от симпатичната. Следователно, който изучава мозъка, трябва да има представа за всички системи. Първото условие за учене е любовта към знанието. Любовта изключва всякакво недоволство. Първото нещо, което се изисква от вас, е да се справите с господаря на недоволството. Той е недоволен от вас, че не знаете да слугувате. И щом не си добър слуга, всякога ще бъдеш недоволен. Много естествено, започваш една работа, но не я свършваш и господарят не ти плаща. Казваш, толкова време работя и нищо не съм получил. Нищо не си получил, защото нищо не си свършил. Значи човек е недоволен, защото не е получил това, което е очаквал. За да получиш очакваното, трябва да работиш. Гладен си, но не можеш да намериш хляб. Ще учиш, ще работиш и хлябът ще дойде при теб. Понеже си слуга в живота, ще бъдеш разумен. Само разумният постига желанията си. Знайте, че вие сте дошли на земята да слугувате. Вашите господари са добри, умни хора, които отдалече ви познават. Като види каква храна носиш, господарят, стомахът, знае дали си умен или не. Започнеш ли да се прививаш от болка в корема, господарят казва, вън, друга храна ще донесеш. Веднага викаш лекар и той ти препоръчва диета. Като страдаш известно време, ще се научиш каква храна да даваш на господаря си. Под диета аз не разбирам гладуване, но да правиш добър избор на храната. Истинската храна е добрата диета. Чистата вода е също диета. Правилните отношения са пак диета. Доброто поведение, добрата обхода подразбират правилно даване, вземане. От всички се иска честност в отношенията. Двама приятели разговарят. Единият се оплаква, че някъде са го наругали, грубо са се отнесли с него. Понеже бил силно засегнат, той предава на приятеля си случая така живо, като че сам ругае. Другият казал, като са те ругали, и мен ли трябва да ругаеш? Не можеш ли по-спокойно да разказваш? Казвам, иди при приятеля си, кажи му, че господарят ти е недоволен от теб и ти е наругал малко. Ти искаш да представиш господаря си толкова живо, като че ли се намираш пред него. Никога не повтаряй едно и също нещо два пъти. Паднал си от едно дърво, не си спомни и повече за този случай. А ти, къде когото срещнеш, все за това приказваш. Ако искаш да ти е мир на главата, заправи, че някога си падал. Загубил си 1000 лева, трябва ли да разказваш на всички? Че някой те е обидил, трябва ли да повтаряш обидната дума? Ама той ме нарече мазник. Не повтаряй думата. Пази се от повторенията на нещата. Какво лошо има в думата мазник? Който обича да намазва нещата, той е мазник. Вие търсите в думите онова, което те не съдържат, и се настройвате срещу хората. Кажи си, направих една грешка и ме намазаха. Повече не искам да греша, за да не ме намажат втори път. Слагам точка на това. щом не греша, няма да ме намазват. Анализирайте нещата. Дойде ви една скръб. Анализирайте я. Попитайте я, откъде идва? Скръбта идва от далечен път. Облечена е с дебело зимно пълто. Отгоре е наметната с шуба. Затова изглежда голяма. Свалете шубата и съблечете пълтото й. И ще видите колко е слаба и малка. Щом я съблечете, пуснете я навън. С тънките й дрехи да видите как ще се сгуши. Не само скръбта, но всички трябва да се съблечете. Под събличане разбирам определяне на отношенията, които трябва да съществуват между вас. Не си въобразявайте, че мъчнотиите в живота ви са непреодолими. Че животът е труден, така е, но че мъчнотиите ви са големи, това е преувеличено. Сега се обръщам към вас, младите, и казвам. Вие не сте още хора на мисълта, затова ви съветвам да се справите с чувствата си. Чувствата имат отношение към живота. Яжте, пийте, но разумно. С други думи казвам, не прияждайте, не препивайте. Щом приядеш и препиеш, животът ти се обезсмисля. Ти си недоволен, неразположен, не ти се живее, не ти се работи, нищо не те интересува. Да се обърнем към светлата страна на живота. Всички неща в живота са упражнения. Пишете върху темата «Отношение между числата от 1 до 4». Колко отношения съществуват между тези числа? Може ли да намерите тези отношения и в природата? Например, животните имат по 4 крака. Мислете още къде може да срещнете това число. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 16-та лекция на младежки окултен клас, 12-та година, 13 януари 1933 година, София, Изгрев.